Сапраўды, дзіўная думка прыйшла мне ў галаву ў той вечар. Думка абраць каралевай мадмуазель Перль. Вадохрышчынскую куццю я штогод праводжу ў майго старога сябра Шанталя. Калі я быў маленькім, мяне вазіў да яго мой бацька, які быў яго найблізкім сябрам. Я працягваў гэтую традыцыю і без сумнення буду працягваць яе, пакуль жывы і пакуль на гэтым свеце застанецца хоць адзін Шанталь. Трэба сказаць, што Шанталі жывуць неяк дзіўна. У Парыжы яны вядуць такі ж лад жыцця, які вядуць насельнікі Граса і Вета і Понта-а-Мусону. Яны жывуць у доме з невялікім садам каля абсерваторыі. Там яны адчуваюць сябе як у правінцыі. Мадмуазель Перль, у якой захоўваюцца ключы ад кухонных шаф, бялізнавыя шафы знаходзяцца пад наглядам самой гаспадыні дома, бачыць, што запасы цукру падыходзяць да канца, што кансервы скончыліся, што на дне мешка з кавай засталося ўсяго нічога, і тут гаспадыня прымае меры супраць голаду. Яна робіць агляд рэшткам прадуктаў і пазначае ў сваёй запісной кніжцы, калі лічбы назапашваецца шмат, яна сыходзіць перш у бясконцыя вылічэнні, потым у бясконцыя спрэчкі з мадмуазель Перль, і справа канчаецца тым, што яны прыходзяць да дамовы і ўсталёўваюць дакладную колькасць прадуктаў, якімі неабходна назапасіцца на 3 месяцы наперад. Колькасць цукру, рысу, чарнасліву, кавы, варэння, слоікаў з зялёным гарошкам, фасолі, амару, салёнай або вэнджанай рыбы і іншага, Затым прызначаецца дзень для закупак. Яны садзяцца ў фіякар, у карэту з багажнікам наверсе і адпраўляюцца ў краму самавітага бакалейніка па той бок мастоў у новыя кварталы. Спадарыня Шанталь і мадмуазель Перль цісняюць гэтую таямнічую вандроўку разам і вяртаюцца да абеду. Усё яшчэ схваляваныя, змучаныя трасянінай у карэці, верх якой завалены мяшкамі і скруткамі, нібы гэта фургон для дастаўкі грузаў. Увесь Парыж размешчаны па тым беразе Сены. Гэта для Шанталяў новыя кварталы. Прычым кварталы, заселеныя дзіўнымі, шумнымі і вельмі непачцівымі людзьмі, якія дзень марнуюць на забаўкі, а ноч на гулянкі і кідаюць грошы на вецер. Але і пры такім меркаванні час ад часу Шанталі вывозіць дочак у тэатры, у камічную оперу або ў французскі тэатр. Вывозіць у тым выпадку, калі п'есу расхвальвае газета, якую чытае сам Шанталь. Дзяўчыны Шанталь яшчэ зусім маладзенькія, адной з іх 19, другой 17 гадоў. Гэта прыгожыя дзяўчаты, высокія і свежыя, выдатна выхаваныя, так добра выхаваныя, што іх не заўважаеш. Нібы гэта добранькія лялечкі. Ніколі ў жыцці не прыйдзе мне ў галаву звярнуць увагу на паненак Шанталь або падглядаць за імі, што вы не без боязі наважыцеся з імі загаварыць, нават вітаючыся з імі вы рызыкуеце здацца дзёрзкім. Іх бацька – цудоўны чалавек, вельмі адукаваны і вельмі прастадушны, вельмі сардэчны. Найвышэй за ўсё ён шануе спакой, адпачынак, цішыню, а таму зрабіў ад сябе ўсё належнае, каб ператварыць членаў сям'і ў манекенаў і жыць на свой густ у ціхай затоцы. Ён шмат чытае, ахвотна ўступае ў гутарку, яго лёгка расчуліць. Адсутнасць сувязяў, сутыкненняў, частых сустрэч з людзьмі зрабілі вельмі адчувальны і далікатны яго душу. Любая дробязь хвалюе яго, прыводзіць у замяшанне і прычыняе яму боль. І ўсё ж знаёмыя ў Шанталю ёсць. Гэта знаёмыя, прыдзірліва абраныя сярод суседзяў, але кола іх вельмі абмежаваная. Акрамя таго, разы 3 ў год Шанталі абменьваюцца візітамі з тымі сваякамі, якія жывуць далёка ад іх. Я абедаю іх 15 жніўня, заважце дзень нараджэння Напалеона, і ў Вадохрышчынскую куццю. Для мяне гэта такі ж непарушны абавязак, як для католікаў, прычасці на Вялікдзень. На 15 жніўня Шанталі запрашаюць пэўных сяброў, але ў куццю я ў іх адзіны госць. Такім чынам сёлета я, як заўсёды, абедаю ў Шанталі напярэдадні богаяўлення. Я, як заўсёды, рассылаваўся з самім Шанталем, яго жонкай і з мадмуазель Перль, і адвесіў нізкі паклон мадмуазель Луізі і мадмуазель Паліні. Яны прыняліся распытваць аб усім на свеце, аб скандальных здарэннях, аб палітыцы, аб тым, як ставяцца да справ у Тонкіне і аб нашых дыпламатах. Гаспадарні Шанталь, гладкай дамы, усе думкі, якой здаюцца мне квадратнымі, як каменныя пліты, была звычка з любой спрэчкі аб палітыцы рабіць ніжэй згаданую выснову. Усё гэта да дабра не давядзе. І чаму, власна, я заўсёды уявляў сабе думкі спадарні Шанталь у выглядзі квадрату? Паняцця не маю, але ўсё, што б яна не сказала, прымае ў маім уяўленні менавіта гэтую форму. Форму квадрата, вялікага квадрата з чатырма сіметрычнымі вугламі. Ёсць людзі, чыя думкі заўсёды здаюцца мне круглымі, як абручы. Як толькі загаворыць такі чалавек, паехала, пакацілася, 10, 20... 50 круглых думак, вялікіх і маленькіх, і я так бачу, як яны бягуць адна за другой да самага гарызонту. А яшчэ ёсць людзі, у якіх думкі востравугольныя. Зрэшты, да майго аповеду гэта адносін не мае. Мы паселі за стол так, як садзіліся заўсёды, і нічога годнага згадкі за абедам не адбылося. На салодкае быў пададзены вадохрышчынскі пірог. Кожны год каралём аказваўся сам Шанталь. Я не ведаю, ці была гэтая справа выпадковай або сямейнай змовай, але толькі ён нязменна знаходзіў боб у сваім кавалку пірага і абвяшчаў каралевай спадарыню Шанталь. Таму, якім вялікім было маё здзіўленне, калі ў кавалку пірага, мне трапілася нешта гэтакае цвёрдае, што я ледзь не зламаў сабе зуб. Я асцярожна выняў з рота гэты прадмет і ўбачыў малюсенькую парцалянавую лялечку, лечынёй з боб. Ад нечаканасці я ўскрыкнуў «Ах!». Усе паглядзелі на мяне, і Шанталь, пляскаючы ў ладкі, закрычаў «У Гастона, жыве кароль, жыве кароль!». Все в один голос подхопили «Живе король!», а я залился чырванню. Так часто без причины чырванеют люди, якія опынулися в довольно неприемном становище. Я сядев, опустивши в очи, тримаючи двумя пальцами порцеляновое зернятко, намагався засмеяться и не ведав, что мне сказать и что зробить. Але тут знов заговорив Шанталь, «А теперь ты повинен набрать королеву». Ось тут я зусім разгубился. За одну секунду мноства здагадак пронеслася ў мяне ў галаве. Ці не жадаюць прымусіць мяне абраць адну з паненак Шанталь? Ці не ёсць гэта спосаб прымусіць мяне зрабіць выбар? Ці не ёсць гэта далікатная, асцярожаная, стоянная спроба бацькоў падштурхнуць мяне да шлюбу? Думка аб шлюбе заўсёды блукае ў дамах, дзе ёсць дарослыя дзяўчыны, і прымае ўсе формы, усе абліччы ажыццяўляецца ўсімі спосабамі. Мяне ахапіў вар'яцкі страх скампраметаваць сябе і адчайная нясмеласць перад непераможнай чапурыстасцю і непрыступнасцю Луізы і Паліны. Абраць адну з іх уяўлялася мне справай такой жа цяжкай, як зрабіць выбар паміж дзвюма кроплямі вады. Да таго ж думка аб тым, як бы не ўвязацца ў такую гісторыю, калі мяне супраць волі ціха, спакойна ажэніць з дапамогай такіх спрытных, непрыкметных і асцярожных прыёмаў, як гэтая зманлівая каралеўская ўлада, і гэта прыводзіла мяне ў жах. Але тут мяне азарыла, і я працягнуў сімвалічную лялечку мадмуазель Перль. Перш усе здзівіліся, але затым, мабыць, ацаніўшы маю сціпласць і далікатнасць, ашалела зааплодзіравалі. «Жыве каралева! Жыве каралева!» – крычалі ўсе. А несчасная векавуха зусім разгубілася, дрыготкім ад хвалявання голасам яна прашаптала. Не мяне, калі ласка, не мяне, калі ласка. І тут, упершыню ў жыцці, я звернув увагу на мадмуазель Перль, і спытаў сябе, што ж яна сабой уяўляе. Я прывык глядзець на яе ў гэтым доме так, як глядзяць на старыя штофныя крэслы, на якіх сядзеш з дзяцінства, якіх ніколі не заўважаеш. І раптам у адзін дзень, сам не ведаючы чаму, быць можа таму, што на абіўку упаў сонечны прамень, нечакана скажаш сабе: «А гэта забаўная штука». І глядзіш, што разбярства на дрэве выканана мастаком, а абіўка пышная. Я ніколі не заўважаў мадмуазель Перль. Яна жыла ў доме Шанталяў, вось і ўсё, але чаму і на правах каго? Высокая, худая. Яна імкнулася быць непрыкметнай, але зусім не была нікчэмнай. Да яе звярталіся па-сяброўску, лепшым да ахмістрыні, але горшым да сваячкі. Цяпер я нечакана ўспомніў мноства нюансаў, на якія дагэтуль не звяртаў увагі. Спадарня Шанталь гаварыла ёй Перль, паненкі мадмуазель Перль, а сам Шанталь зваў яе проста мадмуазель. Мабыць, гэта выходзіла ў яго паважней, чым у іх. Я прыняўся разглядаць яе. Колькі ж ёй магло быць гадоў? Гадоў 40? Так, мабыць, што 40. Гэтая пажылая дзяўчына не была старой. Яна сябе старыла. Я быў нечакана здзіўлены гэтым назіраннем. Яна смешна прычэсвалася, смешна апраналася, насіла смешныя ўпрыгожванні і пры ўсім тым не здавалася смешнай. Так шмат было ў ёй прыроджанай натуральнай вытанчанасці. Вытанчанасці, якая хаваецца і дбайна хаваецца. Вось сапраўды дзіўная істота. Як гэта я дагэтуль добранька яе не разгледзеў. Яна насіла недарэчную прычоску з нейкімі камічнымі старэчымі букалькамі, але пад яе валасамі, прыбранымі ў стылі бязгрэшнай панны, быў бачны высокі чысты лоб, прарэзаны дзвюма глыбокімі маршчынамі, то былі маршчыны, праведзеныя глыбокім смуткам, вялікія блакітныя, добрыя вочы, такія сарамлівыя, такія баязлівыя, такія пакорлівыя, цудоўныя вочы, якія захавалі сваю наіўнасць, поўныя дзіцячага здзіўлення, юнай адчувальнасці і разам з тым глыбока затоенага суму, які змякчаў іх выраз, але ад якога яны не пацямнелі.